بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nu we weten dat de voordelen zijn van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala en dat het gedenken van Allah iets is wat we veelvuldig moeten doen, is het belangrijk om te weten op welke manier we Allah kunnen gedenken of welke woorden we kunnen zeggen om daarmee Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. De beste woorden om Allah mee te gedenken zijn de volgende vier. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Het is overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij heeft gezegd, de meest geliefde woorden bij Allah zijn de volgende vier. En hij noemde Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah en Allahu Akbar. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei over zichzelf, dat ik zeg, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah en Allahu Akbar, is geliefder bij mij dan alles wat zich op de aarde bevindt. En als deze vier woorden de meest geliefde woorden zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala, en geliefder zijn bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan het hele wereldse leven en alles wat zich in deze dunya bevindt, waarom maken we dan ook niet van deze vier woorden de meest geliefde woorden bij ons, dat we onze tongen daarmee vochtig houden? In een andere overlevering vertelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij tijdens de nacht- en hemelreis Ibrahim alayhi salam tegenkwam. En Ibrahim die zei tegen Mohammed, O Mohammed, geef de salam namens mij aan jouw gemeenschap en bericht hen dat het paradijs vruchtbare grond heeft en zoet water, maar dat het een onbegroeide vlakte is en dat je het kunt beplanten middels het zeggen van Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah en Allahu Akbar. Dus iedere keer dat je een van deze vier zegt, wordt er voor jou een boom geplant in het paradijs. Kijk hoeveel moeite wij moeten doen in dit leven om een boom te planten, om die water te geven en die boom te onderhouden en vervolgens jaren te wachten voordat deze gegroeid is. Maar als het gaat om de bomen in het paradijs, dan hoeven we enkel en alleen Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken middels één van deze vier woorden. Tot slot de betekenis van deze vier. Subhanallah betekent Allah is vrij van tekortkomingen. Allah is perfect. Alhamdulillah, alle lof komt toe aan Allah azza wa jal. La ilaha illallah, er is geen God die het waard is om aanbeden te worden dan Allah azza wa jal. Allahu Akbar, Allah is de Allergrootste.